परमात्मा भी एक है और संसार भी एक है और ये जीवात्मा भी एक है और ये तीनों ही एक है। परमात्मा है, उसके अंतर्गत मात्र जीव है, जीव के अंतर्गत संसार है, सब मिलकर एक ही हुए। परमात्मा का अंदर सब आ जाते हैं, तो एक होने से आपस में प्रेम होना चाहिए। जैसे एक कुटुंब होता है तो संबंध अलग नाम होते हैं, कार्य भी अलग अलग होते हैं, पर सब प्रेम एक होता है। ऐसे इनमें सब में प्रेम होना चाहिए हमारा। ज्ञान की भी एकता है और प्रेम की भी एकता है। मैं प्रेम में स्नेह ज्यादा है, ज्ञान में समझ है ऐसी चीज एक है, सत्ता एक है, बोध हो जाए बोध वो बोध एक है, परंतु प्रेम ऐसा एक है स्नेह जो सब तो एकता करता है, सब में एकता करता है। गिधर या आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत है, वो परम योगी माना है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में हाथ है, पांव है, सिर है, पेट है, पीठ है, दुख है, अलग अलग है, सब अलग अलग होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी अलग अलग है। एक में अनेकता और अनेक में भी एकता, ये एक बड़ा सुंदर रूप है। ऐसे संसार अनेक है, वन सब एक होते अनेक होते हुए एक है, एक होते हुए भी अनेक है। जैसे आदमी अंगुलियां है इतनी है, होते हुए हाथ एक है, ऐसे सब एक है। तो भाव बढ़िया क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब नियोग हो जाए, सबके मंगल मंगल होता रहे, आनंद आनंद होता रहे, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव बहुत बढ़िया भाव है, एक भाव है। इस बात भगवान ने अपने को बताया कि यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वत्र मई पश्यति, सब जगह मेरे को देखे, तो सब जगह सब मैं मेरे को देखे, सब मुंह मेरे में देखे, यो माम पश्यत सर्वं से मई पश्य, मैं एक परमात्मा ही है। ऐसे प्रेम होने बड़ी शांति बड़ा आनंद होता है। परमात्मा तो जानने वाले महापुरुषों में ये बात होती है। मारे विज्ञान मारे कर्म मारे योग मारे और भक्ति मारे गए, मार्गों में चलते हुए भी मार्गों की भिन्नता दोषी नहीं है, परंतु खटपट में वो दोषी है। इस वास्ते जितने मार्ग है सबके सब अंत विचार एक जगह समाप्त हो जाते हैं। पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्थ की दूर है एक ही ठोर। जैसे अर्थ की घड़ी होती है वे अलग अलग होती है, एक एक ऊपर माड़ा, जैसे माड़ा का मणिया हो इसे माया होती है, सब अलग अलग है, परंतु वो जाति ऐसे है भर कर के पर सब जाति अलग अलग है, परंतु धुलती एक जगह जाकर सब सब अलग अलग दूर दूर है, दूर ठेठ कुए तक जब तक जल के जितने को जाती हुई, तो जैसे एक ब्रेक डूबती है ऐसे अंत में एक होते हैं। तो ये मतभेद होते हैं ना, अद्वैत द्वैत विश्व द्वैत, ये मत जो सिद्धांत में साधना में, और जो ये भेद है हिंदू है मुसलमान है ईसाई है पारसी है यहूदी है, ये अलग अलग, ये अलग अलग होते हुए भी एक होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, किसी के प्रति भी अपना बुरा भाव न हो, द्वेष भाव न हो, सबके हित का भाव हो, तो बड़ी शांति रहती है। घर में भी जितने आदमी है एक एक प्रेम करने से बड़ी शांति रहती, बड़ी प्रसन्नता रहती, बड़ा आनंद रहता है, बड़ा सुख रहता है, खटपट होने से शांति मिल जाती है। इस वास्ते सबसे की एकता चाहिए। तो ये कैसे हो, स्वार्थ का त्याग करके हित की बुद्धि, अपने स्वार्थ का त्याग करके हित बुद्धि से सबके साथ प्रमाण रहे, सर्वभूत हित रथा, प्राणी मात्र का हित हो, पशु है पक्षी है वृक्ष है जलचर है थलचर है नभचर है अंडज है शेद है कोई हो, सबको सुखो सब आराम। कर्मयोग में ये बात खास है, कर्म वो योग कब होता है कि सबके एक दशम का हिस्सा नहीं कर्म योग हो जाता है, अपना स्वार्थ देर करते वो कर्म होता है, हम अपने मतलब के लिए काम करते हैं अपने सुख के लिए तब कर्म होता है, और सबके हित के लिए करते कर्म योग हो जाता है। तो योग किसके साथ होता है, परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है, सबके हित के लिए करने से परमात्मा, फिर सबका मालिक है वो हमारा मालिक है, फिर मालिक एक हो जाता है, बड़ी आनंद की बात है। तो अपने दो तीन दिन से बात चल रही है, उसका मतलब क्या है कि ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, सब जितने हमारे शरीर है वो हमारे से बिछड़ने वाला है, और शरीर संसार सब एक है और हमारे से बिछड़ने वाला है। तो संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, और परमात्मा हमारे है, जो अंत में सब परमात्मा में एक हो जाते हैं। अपने गीता में अपरा प्रकृति संसार, परा प्रकृति जीव और भगवान स्वयं अहम, अपरायु इतस्तुन्या प्रकृति विधि में पराम, और अहंकृत जगत जगत प्रभाव प्रलय तथा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। तो भगवान एक हो गए, तो भगवान जाते सब एक हो जाते हैं। तो हमारे पास जितनी चीजें हैं वो चीजें हमारे को मिल गए, भगवान की एक विलक्षण विलक्षण विलक्षण सृष्टि है, ये विलक्षण अलग अपने को मिली है एक एक हित करने के लिए, जैसे हाथ और पांव हमारे अनेक अवयव है पर कोई भी शरीर का अहित नहीं करता, शरीर का सब सेवा करते हैं, पैरों से सेवा हाथों से ही सेवा सिर से ही सेवा पेट से ही सबकी सेवा, खान पान सुख मन सबको पाले पोषे सुख हो तो उसी सहित विवेक सबका हित करे सबका। तो अपने पास जो चीजें मिली है ये एक बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि मिली हुई है और बिछड़ेगी, तो मिली हुई है बिछड़ेगी इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें साथ में सदा रहने वाले नहीं है, साथ में सदा रहने वाली नहीं है, तो इसके द्वारा दूसरों का हित करना तो हित करने में देवान भाव यता नहीं ना ते देवा भाव यंतु परस्परम भाव यंत श्रेय परम वाक्षत। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, बहुत बढ़िया चीज है। देवताओं का आप पूजन कर देवताओं की वृद्धि करे, देवता आप लोगों की वृद्धि करे। ये सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठ यज्ञ के श्रेष्ठ प्रजा की रचना करके और कहा गया। उपनिषद आता है भगवान ने देवताओं की रचना करी, देवता रचना करके और कहा महाराज क्या आज्ञा होते हैं कि दो, फिर मनुष्य को रचना करी। उन्होंने जाकर पूछा महाराज क्या उपदेश है, द राक्षस की रचना करी। उनको पूछा महाराज उपदेश क्या कि द क्या हुआ, मनुष्यों को पूछा कि तुम्हारी संग्रह करने की शक्ति है ना, ये दिया करो तड़े वास्ते है, ये इकट्ठे करने के लिए नहीं है, द मन दान करो, ये मनुष्यों का। देवताओं ने कहा मेरा दमन करो, केवल इंद्रियों के भोगों में विराज मत रहो, दमन करो, राशो को दया करो, खाओ मत नाश ये उपदेश दिया ही है। ये उपदेश खास दम दान दया, इंद्रियों का दमन करना और दया करना और दान करना, सबका हित करना, कैसे सबका हित हो, सबको सुख कैसे हो, सब हो तो अपनी अपनी शक्ति के द्वारा सबको सेवा करो, विषय करना है। इस तरह से आप में रहो तो देवता लोग है, ये जो पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, ये सब देवता है। तो ये देने के लिए कि अपनी शक्ति से दुनिया मात्र का हित करो, अपने जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन किया जाता है, देवताओं को पुष्ट की जाए, देवताओं की अग्नि में आहुति दीती दे जाती है, उनसे सूर्य की किरण पुष्ट होती है, शक्ति आती है, सूर्य किरणों से जल खिलता है, बरसता है, उससे सब तृप्त होते हैं। अग्नो प्रास्ता होती है, सब आदित्य उत्तिष्ठते, आदित्य जायते वृष्टि, वृष्टि अन्नम तथा प्रजा, उसे सब प्रजा होती है। तो सबकी पूर्ति करे, सूर्य भगवान है, ये ग्रहण करता है देने के लिए, ऐसे सब आप ग्रहण करो देने के लिए, देना ही देना है ये है चेतनता, और लेना ही लेना है ये है जड़ता। देना ही देना होता है ना, तो ये नाशवान चीज देने ही देने के लिए होती है, तो ये चेतनता बाकी रहती है, जड़ता प्रवाह सब देने के लिए हो जाए, जड़ का प्रवाह हो जाता है। पुरानी बात याद आ गई, हमारे पुराना यहाँ पर सगा संबंधी होते थे, उसको बनात उड़ाते थे, दुशाला दुशाला वो बनात कहते हैं पुराने बात, दुशाला बढ़िया कपड़ा, तो बहुत बढ़िया कपड़ा उड़ाते थे, तो वो उड़ाने उड़े भी फाट जाता था, उड़ तो कोई नहीं, उड़ावनी है साहब, उड़ावनी है उड़ावनी, उड़ते उड़ते भी खत्म हो जाता। ये हमारी रीति पुरानी, वो बनात नहीं करा, दूसरा कह दो कमल कह दो कुछ भी कह दो नाम है, तो सबको उड़ाना उड़ा दिया, और बहुत बढ़िया कपड़ा उड़ा दिया, उन्होंने दूसरे को उड़ा दिया, उन्होंने तुझे उड़ा दिया, तुमने वो उड़ा दिया, उड़ा तो दे दी, उड़ तो कोई नहीं खत्म हो जाता। इस तरह यह रीति है हमारी, अपने देना उनको देना, वो उसको देगा वो उसको देगा, दे दे दे, सबके सब तृप्ति हो जाए। तो परस्परम भाव यंत ऐसे घर गृहस्थी में ही आई बात रखो, अपने सभी कोई खटपट हो जाए तो एक दिन रविवार का दिन उस दिन सब इकट्ठे हो जाओ और कहते भाई आज थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा नाम जप करो, आपस में प्रेम करो, आपस में खटपट हो जाए तो चटपट बंद कर दे रही वहां कहे भाई नमस्कार कर दो, बड़ों को नमस्कार करो, बड़ों की तुम क्षमा कर दो, चौक बालक है वो क्षमा कर दो, इसमें स्नेह कर देना, थोड़ी देर कीर्तन करना, एक दिन इकट्ठे हो जैसे तो सदा ठीक रहे। खटपट थोड़ी सी होती नहीं, वो बहुत बढ़ जाती है। मां बाप का जो दयाजी में लाखों लाखों आदमी मर गए, गाड़ी वही हाथी घोड़ा सब नष्ट हो गए, संपत्ति नष्ट हो गई। बात क्या मूल में बात क्या थी, मूल में बात इतनी सी थी, द्रोणाचार्य महाराज नहीं है क्या ऐसी है ना, द्रोणाचार्य पढ़ते थे ना, द्रुपद मित्र द्रुपद द्रुपद पढ़ते थे ऋषि, ऋषि जिस ऋषि के पास पढ़ते थे ना, ये तो यहाँ पढ़ाई करते थे तो द्रोणी आपस मित्र तो हो गई, वो क्षत्रिय थे ये ब्राह्मण थे तो मित्र था, आपस में स्नेह था। तो वो जो राजा प्रसति था, वो द्रुपद था, प्रसत नाम है राजा, तो राजकुमार था, तो प्रसति राजा था, वो छोटा भाई था, इसे बड़ा भाई था और पिता थे। तो उसने ऐसी बात कह दी कि मेरे को राज्य मिले तो आधा राज्य तुम्हारे को दूंगा। ब्रह्मचारी तो अपन विद्या देव करो, आपस में प्रेम दे और क्या दे, ऐसी बात कह दी, अपनी मित्रता में ऐसी कह दी। ऐसी बात काल पाय अग्रद मरियो मरियो प्रसति फिर बाप यज्ञ सेन पांचाल को भयो निपज दो आप। तो यज्ञ सेन ये द्रुपद राजा, द्रुपद का जो बड़ा भाई था, तो यज्ञ सेन था, यज्ञ नाम यज्ञ सेन। तो पिता शांत हो गए, बड़े भाई भी शांत हो गया, तो इसके राजगद्दी बैठ गया। द्रोणाचार्य ने विचार नहीं किया, द्रोणाचार्य कोई राज की बात ही नहीं, काम कोई बीच में रेखा ही नहीं। द्रोणाचार्य महाराज द्रोण में पैदा हुए, द्रोणे में, और वो कृपा कृपी थे, मुझे में पैदा हुए थे। तो कृपाचार्य ने अपनी बहन कृपी को द्रोणाचार्य को पढ़ाई, तो द्रोण का ब्याह हो गया, उनका अश्वत्थामा लड़का हुआ। तो लड़का खेलता है, द्रोणाचार्य में तो बड़े आचार्य हो गए, सब क्षत्रियों को पढ़ाने वाले, धनु विद्या में बहुत बड़े निपुण थे, तो सब अस्त्र शस्त्र संचरण सब कुछ करते थे, सब क्षत्रिय लोग पढ़ते थे। तो अश्वत्थामा बच्चा था, तो बालकों के साथ वो खेलता, तो खेलते खेलते बालकों के साथ गया, तो उसकी माँ ने दूध पिलाया, दूध देगा दो अश्वत्थामा ने, वो दौड़ गया माँ के पास, माँ मैं दूध पीऊंगा, बालक ऐसी नहीं दूध पिएगा बेटा, वो गाय है ही नहीं, गाय उसमें शक्ति बहुत थी, गाय पुराने जमाने की बात आई है महाराज, वाल्मीकि रामायण में आता है, एक ब्राह्मण गया गाय लाने के लिए, महाराज गौ दान दो, कितनी लेगा आप दे दो। तो ब्राह्मण को कहा कि तुम डंडा फेंको, गाय खड़ी है, डंडा जहां तो जाकर पड़ेगा वो दी गाय तुम ले जाओ, जरूर जाओ गाय, माफ बताया उसका जोर से इतनी गाय। तो ऐसी गायों को जाए तो बहुत बहुत गाय थी। तो द्रोणाचार्य महाराज को अपनी पत्नी ने कहा कि छोरा कहता दूध पीऊंगा, तो दूध दो गाय तो है नहीं, राजाओं को राजकुमारों को पढ़ाते बड़े बड़े विद्वान थे, महाराज गाय नहीं थी। तो द्रोणाचार्य को याद आया कि यज्ञसेन ने कहा था कि मैं आधा राज दूंगा, तो ये पहुंचे महाराज में, राज में पहुंचे तो खबर दी, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि खबर दे दो तुम्हारा मित्र द्रोण आया है मिलने के लिए, वो गाय मारने के लिए, तो वो जाकर का मित्र आया है। तो यज्ञसेन बुरा बुरा लगा, वो तो राजा था, एक भिक्षु ब्राह्मण मित्र के है तो चिल गया मन में, वो आया तो कह दिया तुमने गाय मांग रही गाय दे देता, पर तुमने मित्र कहा तो तुम भिक्षु को मैं छत्र धर्म हीनों का हर्ष को मंत्र हंसी उड़ेगा। एक हमारे मित्र देखो ये हमारे मित्र है हंसी उड़ाई, गाय दे देता पर तुम मित्र का नहीं दूंगा मैं तुम्हें, हमारी पॉजिटिव करते हो ये बात मूल में तीस राज देना था गाय अट गया इतनी बात है मूल में सही अथे महाभारत जाकर के आ गया द्रोणाचार्य बात कही तो द्रोणाचार्य के तेरी आज आ राज्य देते थे आलो नटी भाई तो वहां से रवाना हो गए। ब्राह्मण देख रहे समृद्धि थी सदा छप्पर मठ बात करते थे बड़े रवाना हो गए। तो कृपाचार्य महाराज थे कौरवों के गुरु, वो कृपी है ना कृपी उसकी बहन थी, तो अपने सारे के वहां चले गए वहां पर रह गए। तो मूल में बात इतनी है कि राज पाए गाय जो हंसी इतनी नहीं है हंसी उड़ाई उसकी तो चल दिए। तो मूल में थोड़ी सी बात होने से बड़ा युद्ध हो गया, कितना महाभारत युद्ध हुआ, कितना बड़ा युद्ध हुआ उसका। चलिए मूल में गाती इसी से कोई बात बात वहां पढ़ाया तो महाभारत आप जानते ही होंगे तो पढ़े तो पांच पांडव और 100 कौरव पुत्र 101 ये पढ़े थे पढ़ के जा रहे पढ़े जो मैंने दुख पाए हुए आए थे ना वहां सासरे आए अपने गांव से तो पढ़ने में विद्यार्थी वो बात कह दी ऐसा आया मैं ऐसा आया हो जाती बात मन में निकल जाती है। तो पढ़कर तैयार हुआ तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज हम द्रुपद चढ़ाई करें, द्रुपद ऐसा है जो राज देता था गाय नहीं दी तुम्हारी मर्जी चढ़ाई की। तो दुर्योधन हार गया। अर्जुन ने कहा महाराज मेरे को हुकुम हो जाए कैसे जाओ, देखो मारना नहीं है अपना मित्र है उसको हराना है अपने गाय लानी है और कुछ नहीं देना अपने। तो वो कहते गाय नहीं दी कड़ी लड़ाई लड़ाई में जीत गया अर्जुन और बांध कर गया। तो उसको आगे बांध कर कहा कि तू जो आज कहता है कि बावण है आज शिवाय बावण के तेरे को सुनाने वाला है भाई थी तो वो लिया कौन सुनाने वाला तेरे को है। तो द्रोणाचार्य ने कहा तेने कहा कि राज दूंगा मैं तेरे को देता हूँ तेने आधा नहीं दे मैं आधा राज देता हूँ, तेरा राज्य है आधा तो मेरे हुआ तो तेरे को दूंगा, तेने कहा मैं आधा दूंगा मैं तेरे को आधा देता हूँ। एक गाय ले ली अपने अब वो आधा राज दी हो उसको बड़ी बड़े बेचैनी हुई। फिर याद रूपयाद के पास में गए जिग से पैदा हुए तो द्रौपदी दृष्टि दो पैदा हुआ है द्रौपदी कलहरी मूल हो गई तो ये बात इस बात तक कही रोजिना घर में रविवार शनिवार अथवा ग्यारह सौ इकट्ठा होकर कीर्तन कर आपस में थोड़ी बहुत खटवट मिटा दो बड़ी खटावट हो जाएगी छत मिटा देनी जो साफ हो जाए ज्यादा ही मतभेद होने लग जाए तो फिर आपस में प्रेम से अलग अलग हो जाओ खटपट न हो लड़ाई न हो तो ये प्रेम रहे सबके साथ एक एक का हित हो एक एक की सेवा करो एक एक की सेवा इस तरह से आपस में बढ़ते रहे। तो ये चीज हमारी नहीं है जैसे आपको बैठने को जगह मिल गई मेरे को जगह मिल गई सबको जगह मिल गई तो जगह मिलेगी तो अपने बैठो और आवे तो बैठो भाई थोड़ा सा तुम बैठ जाओ तुम भी बैठ जाओ तुम भी बैठ जाओ और आप कह दो नहीं हमारे पास नहीं हमारे पास नहीं उधर जाओ तो क्या दशा बताओ खटपट हो जाए। अरे भाई तुम्हारी हमारी कोई जगह से भी आवे बैठो ऐसे हर एक काम बड़ा प्रेम से आदर से सब साथ बर्ताव करो। तो संसार की चीज हमारी नहीं है हमारे लिए नहीं है तो संसार की संसार के लिए है और भगवान हमारे हमारे लिए है तो संसार की संसार के लिए देने में कर्म योग हो जाएगा आप ही वो होगा ही नहीं और सब चीज अपने में देंगे तो कमी किसी की रहेगी नहीं क्या कमी नहीं बताओ। हम सब चीज आपको देना चाहते तो आप सबको मिलेगी आप सब चीज सबको मिलेगी ऐसे चारों वर्णों का है ब्राह्मण ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करे, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करे, बढ़िया बढ़िया के द्वारा अपने द्वारा धन के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करे, शूद्र अपने पुरुषार्थ से ब्राह्मण क्षत्रिय विचारों की सेवा करे, तो सब चीजें सबको मिल जाएगी आराम से कहेंगे। तो अपने सबसे पहले कल जैसे प्रसंग चला था, सबसे प्रेम करे, सबका हित करे, स्वार्थ का त्याग करे। अभिमान, अभिमान क्या है, सबकी चीज मिली हुई है, मिली हुई चीज अभिमान क्या करे, हमारी है ही नहीं आपकी है, तो आपकी चीज आपको देंगे हम क्या जोर आया, पंखाओं में कुछ बात नहीं, आप आप लोगों आप आप रखो। एक घर में रहते हैं, सबको भोजन दे दिया, एक खरीद कर चीज ले आया, एक ने रसोई बना दी, एक कमा कर दुकान से लिया, एक नौकरी कर ले आया, एक खेती कर ले आया, ये सब में घर में खा लिया प्रेम से। इस तरह से अपना बर्ताव प्रेम का हो, आदर का, नारायण नारायण नारायण नारायण, परस्परम भाव ये अंतर श्रेय परम भाव से कल्याण हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 10 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।